अथ द्वितीयोध्याय, द्वितीय अध्याय आरंभ होता है। इस द्वितीय अध्याय का नाम उपक्रम अध्याय भी बोलते हैं। पहला अध्याय अधिकारी अध्याय है, वहां ब्रह्म विद्या को कोई मतलब नहीं था कुछ भी, वहां तो केवल लक्ष्य का और साधक के लक्षणों का, साधन चतुष्टय वगैरह का वर्णन हुआ, अधिकारी के स्वरूप का वर्णन हुआ, श्रेष्ठ अधिकारी, मुमुक्षु का, मध्यम अधिकारी, अधम अधिकारी, तीनों प्रकारों का वर्णन अलग अलग तरीके से कर दिया। हमने श्लोकों को भारत बता दिया था कहां से कहां तक किसका कैसा है। अब इस दूसरे अध्याय में शेष अध्याय के सारी बात यहां कह देंगे। दूसरे अध्याय से बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, इसी की व्याख्या है, बाकी पूरा का पूरा दूसरे अध्याय की ही व्याख्या करेंगे तीसरे से लेकर अठारहवें। और लेकिन 18वें में साथ साथ इनकी व्याख्या के साथ उपसंहार भी है, उसको उपसंहार अध्याय भी इसलिए कहा जाता है, तो मोक्षाध्याय भी कह देते उसको, ये उपक्रम अध्याय। इस द्वितीय अध्याय में इसलिए इसका नाम भी रख दिया सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय। सांख्य किसको कहते हैं? सम्यक तत्त्वम अद्वैतम ख्यायन्ते अस्मिन् इति सांख्य, जिसमें सम्यक प्रकार से तत् और त्वम की ऐक्यता को संक्षेप में कह दिया जाता है, उसका नाम सांख्य। तत् त्वम ऐक्यम अद्वैतम ख्यायन्ते अस्मिन् इति सांख्य। अधिकरण अर्थ में यहां पर प्रत्यय हुआ है, सांख्य शब्द बन जाता है। इसको जो साध्य अध्याय भी कहे थे, साध्य के स्वरूप का वर्णन हो गया। लक्ष्य अध्याय होते हैं, हर साधक हर मोक्ष का लक्ष्य का कथन है यहाँ पर, ऐसा अलग अलग नामों से कह देते हैं, लक्ष्य अध्याय, साध्य अध्याय, उपक्रम अध्याय इत्यादि इत्यादि। खैर कोई भी नाम हो, हमें तत्व से मतलब है, अध्याय के नाम से विवाद क्यों मिल जाना। तो सबसे पहले संजय उवाच, संजय कहते हैं मोक्षु रूपा जो संजय उत्कृष्ट अधिकारी, सर्वोत्कृष्ट अधिकारी है, वो कहता है तं तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षण विशीदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तां तथा उस प्रकार से, पूर्वोक्त प्रकार से, सजनम एकदम अत्वा सुजनस्य माधव इत्यादि वाक्यों से, यदि वा नो जेयो ज्ञाने भत्वा निजीविषामः सीदन्ति मम गात्राणि, एक प्रकार से श्लोकों के द्वारा कहा करके कृपयाविष्टम, कृपा कृपया आविष्टम, कृपा है स्नेह विशेष, अपने बंधु बांधवों का प्रति स्नेह विशेष से आविष्ट हो गया। जैसे भूत से आविष्ट होते हैं ना, भूतावेश, भावावेश, देवताओं के भावावेश हो जाता है, हमारे ऊपर देवता आता है बोलते हैं, और कोई एक भूत आवेश रहता है। अब ये जो कृपा से आविष्ट हो गया, कृपा इस पर आवेश कर गया है, विवेक डूब गया और कृपा स्नेह विशेष आवेश कर गया उसके ऊपर, उससे अभिभूत हो गया है, इसलिए अश्रुपूर्णाकुले क्षणम आंसुओं से भरा हुआ और व्याकुल जो आंखें हैं जिसका, सीधे सीधे अर्थ ले रहा हूं पहले, आंसुओं से भरा हुआ व्याकुल है आंखें जिसका, ऐसा तम अर्जुनम प्रति, और कैसा है वो, विषीदंतम विषाद करता हुआ उसके प्रति मधुसूदन इदम वाक्य वाच, मधुसूदन ने जो है इस वाक्य को कहा। यहां भी देखो इदम वाक्य वाच, अभी शुरुआत है ना, साधारण बात ही कह रहे हैं, कोई विशेष कुछ नहीं है यहाँ, और अभी शाजीमाम तम प्रपन्नम बोला नहीं है, शिष्य नहीं बना हुआ ना, गुरु वह नहीं है वो, इसलिए तात्विकम वाक्यम नहीं वह यथातेषाम किंतु वाक्य मात्र मुक्त। राजा वचन अभ्रवित पहले गया है, एक बार अर्जुन के लिए कहा वाक्यम, और यहां पर संजय कहता है भगवान ने भी वाक्य कहा है। अंतर इतना है, पहले में अतात्विकता है, दूसरे में भ्रमयुक्तता है, और तीसरे में साधारण साधारण वाक्यकार है। कि यहां जो कहेंगे तरीका अलग अलग है समझाने की, यहां कि भगवान जो है अपने प्रिय होने के नाते पहले प्रेम से समझाएंगे, फिर डांटेंगे उसको। यही होता है घर में भी। क्या होता है, कोई बच्चा गड़बड़ कर रहा है तो माँ बाप क्या करते हैं, बड़ा लाडला बेटा, राजा बेटा, ऐसे नहीं करना बेटा, बड़े बेटा बेटा बोलते, प्यार से जो उसको समझाते, नहीं मानते धर हाथ दिखाएंगे, मारेंगे, जब प्यार से बोलता हूँ समझता नहीं, चुप बैठो उधर पढ़ो, फिर वही चुपचाप बैठेगा पढ़ेगा, कहे जो कहेंगे सुनेगा। यहाँ पे ऐसे पहले प्रेम से बोलता, अरे अर्जुन कहाँ से चंद्र कसम ला गया, अनार्युष्टम स्वर्गम अखिल करम अर्जुन, फटकार देंगे। इसीलिए वाक्य मोवाच, अभी गुरु शिष्य संबंध बना नहीं गया है जगत गुरु के पास, अभी गुरु मान नहीं रहा ना, गुरु का मान रहा है तो भगवान कृष्ण है, जगत गुरु है, सब कुछ है। इसलिए कहते इदम वाक्य मोवाच वर्तमाने अगुरुत्वं द्योतयति नैथार्थ वाक्यम वक्ति थी। अब दूसरे अर्थ में जाइएगा एक एक करके, कृपया आविष्टम, कृपाविष्टम न बोल, कृपया आविष्टम बोल रहे हैं, पंत दैव कृपाविष्टम बोलते तो भी अक्षर पूरा हो जाता। कृपया तृतीयांत अलग करके समास के बिना कथन कर रहे हैं, इसका मतलब है वास्तविक नहीं था। समास का मतलब क्या, दोनों शब्दों में एकार्थता का ज्ञापन होता है ना। समास कब होता है, एकार्थी भाव हो तो समास होता है। सामर्थ्य दो प्रकार के मानी गए ना समास में, व्यपेक्षा और एकार्थी भाव। जब व्यपेक्षा रूपी सामर्थ्य होगा तो समास होता नहीं। व्यपेक्षा मतलब क्या, विविध विरुद्ध अपेक्षा चेत न समास। या आद्यस्य राज्य पुरुषोपि आद्य, यहां पर राजन शब्द का आद्य के साथ विशेष विशेष भाव है, राजा आद्य है और उसका पुरुष भी आद्य है, और पुरुष भी अपना विशेषण संबंध कर रहा है। इसे राजन और पुरुष दोनों अन्य अन्य विशेषण संबंधित होने के नाते राजन पुरुष के साथ समास नहीं होता। यह समास का नियम क्या है, हमेशा सविशेषणानाम वृत्तिर्न वृत्त च विशेषण योगो न, सामान्य है। एक अर्थ का गमन करना हो तो समास होता है। अब एक अर्थता नहीं है, एक मने हम कहेंगे नियत अर्थता नहीं है, नियत अर्थता मतलब यथार्थता नहीं है, अतएव समास नहीं। अर्थात वास्तविक प्रेम भी नहीं है ये। यदि वास्तविक प्रेम होता तो घर से लड़ने के लिए नहीं आया होता, जो बात है वो बात बनती है। वास्तविक प्रेम नहीं था, आया क्यों, राज्य लोभ ने खुद जवाब दिया है ना, मैं राज्य लोभ से आया। मैंने जब राज्य लोभ था तब ये तुझे मालूम नहीं था दुर्योधन तुम्हारा भाई है, तब भी तो ये भाई था। आज धारतराष्ट्र रणे हल्यू बोल रहे हो, रणे हल्यू क्यों, गृह हल्यू क्यों नहीं हो, इसका मतलब है ये जो उसके अंदर अब आयु हुई है स्नेह विशेष मोह, ये भी टेम्पररी है, वास्तविक नहीं प्रेम जगा है। वास्तविक प्रेम जगा हुआ होता वहां बैठता भी नहीं, चला गया होता जंगल संन्यास ले लेता, बैठा है वहीं पे। ये बात को संकेत कर रहा है संजय, कृपया विष्टम, कृपया आविष्ट, स्नेह से तात्कालिक आवेश मात्र, जैसे बादलों से तात्कालिक सूर्य घिर गया हो उसी प्रकार से, वास्तव में नहीं। अतएव कैसा है उसका, आगे स्पष्ट करता है अश्रु पूर्णाकुल क्षण, इसलिए आंखों आंसू से पूर्ण है और व्याकुल भी है। व्याकुलता का तात्पर्य यहां किंग कर्त विमूढ़ता है, लड़ू ना लड़ू क्या करूं, पूर्ण स्नेह होगा तो नहीं लड़ूंगा फैसला लेता, स्नेह बिल्कुल नहीं होता तो लड़ जाता, लेकिन दोनों का बीच फंसा है, न तो पूर्ण स्नेह है न तो स्नेहाभाव है। पहले स्नेहाभाव था युद्ध के लिए आया, और अब स्नेह किंचित जागृत हो गए, वो भी पूर्ण ना होने से वहां से संन्यास के लिए नहीं जा रहा, उस अपूर्णता अपूर्ण अर्थता होने से पूर्णार्थ एकार्थ नहीं है, अतएव संजय सोचा समास करना उचित नहीं है, इसे समास नहीं किया। और आतादृश व्यक्ति को ही हम समझा भी सकते हैं, जिसको संसार से बंधु बंध पूर्ण वैराग्य हो जाए तो उसको आप क्या समझाएंगे, और बिल्कुल आसक्त संसार में उसके भी नहीं समझा सकते आप। ज्ञान देंगे आप उसको, आसक्त आदमी को हंसेगा आपके ज्ञान पे, अरे तो ऐसे होते तुम ब्रह्म है, ये वो है, हमको तो बस नोटी ब्रह्म है, क्यों आसक्त संसार। बीच वाले जो होते हैं ना उनको आसानी से समझा जा सकता है। दृष्टांत देते थे, उन लोगों से सुना है, एक आदमी घर से निकला, लड़ाई झगड़ा हो गया, परेशान हो गया घर, और चौराहे पे खड़ा हो गया है, स्क्वायर होता ना, सोच रहा यहां जाऊं कि वहां जाऊं, क्या करूं, वापस घर जाऊं, वहां तक आया वैराग्य से, फिर विचार की तरफ दूर आने के बाद सोचने लगा क्या करूं, मैं घर जाऊं कि इधर चले जाऊं, कोई आश्रम आश्रम में चले जाऊं, वो सोच रहा है समझ में नहीं आ रहा। इतने में वो सड़क पर झाड़ू मारने वाली आ गई, आ गई तो क्या कहती है वो, अरे इधर हो जाए या तो उधर हो जा, हो तो जाए एक तरफ, मेरे को झाड़ू मारने दे। दिमाग खोला, क्या बोला, इधर हो जाए उधर हो जा, एक तरफ हो जा, आसमान दूर चला गया, मैंने एक तरफ हो गया। उलझन वाले को उस समय एक शॉट मार दिया जाए दिमाग पे, फट उनको खुल जाएगा और तुरंत निर्णय लेगा। और जो पूरा आशा करता है उसको जब 100 गोली मारो खोपड़ी पे, कोई असर नहीं करने वाला, जितना भी ज्ञान की आपकी जो गोलियां हैं वो उसकी नींद बढ़ लाएगी, बढ़िया सुन सुन के आराम से सो जाएगा। लेक्चर हाउस में बहुत दोस्त होते क्यों हैं, वो सोने वाले समझ रहा है, सब संसार आसक्त पुरुष लोग हैं, जो संसार आसक्त लोग हैं वही लेक्चर हॉल में सोते हैं। हमारे गुरु जी साफ बोलते थे, हमारे जो स्वामी सत्यानंद जी महाराज है ना, साफ बोलते थे, ऑल दोज हु आर स्लीपिंग हियर आर द ग्रेटेस्ट फूल्स वेटिंग इन बर्थ ऑन दिस अर्थ। ऐसे होता है। तीसरे कृपयाविष्ठम, ये बीच की अवस्था बताने के लिए आप स्पष्ट क्या करते हैं, अश्रु पूर्णा कुलेक्षण मिश्र व्याकुल, आंखें जिसकी क्या कर रहा है, किं करते विमूढ हो गया, अत विशीदंतम न तो विरक्तम, विरक्तम नहीं बोला विशीदंतम, भले अपने वैरागी बोल रहा है, अपने तो सारे दलील जो भी वैरागी की बातें कही है, लेकिन वास्तव में वैराग्य नहीं है, केवल विषाद है। विशीदंतम न तो वास्तविक वैराग्य विरक्तवंतम इत्यर्थः वाक्य उवाच मधुसूदन। आप चलिए अपने अर्थ लेते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मोक्ष क्या कहना चाह रहा है, यहां क्यों ऐसे हुआ, कारण क्या है। सारे शास्त्र पढ़ने के बाद यह अवस्था, सारे शास्त्र पढ़ा लिखा है और युद्ध भूमि में मुख्य कार्यस्थल में साधना स्थल में आने के बाद, साधना की परीक्षा की घड़ी है वो एक तरह से, है ना, युद्ध क्या है क्षेत्र के लिए परीक्षा का घड़ी, उस समय डगमगा गया। इसका मतलब क्या है, यह महत्वपूर्ण शब्द अश्रुपूर्णा क्लेक्षण, श्रुणोति इति श्रु, न श्रुणोत न श्रुणोति इति अश्रु, जिसने अभी सुना नहीं ठीक से, आश्रुतम पूर्णम ब्रह्म येन स अश्रुपूर्ण, जिसने अभी उस पूर्ण ब्रह्म को ठीक ठीक सुना नहीं है वो अश्रुपूर्ण, अतएव आसमंतात कुलमेव इच्छतेति आकुलेक्षणम्। इसे चार दूर से क्या दिख रहा है, बंधु बांधवी दिख रहे, पूर्ण ब्रह्म नहीं दिख रहा है, आसमंतात कुलमेव इच्छतेन स आकुलेक्षणम्, आश्रुपूर्णश्च सौ जिसने अभी वेदन सुना है, लेकिन अभी समय पूर्ण ब्रह्म का श्रवण भी नहीं हुआ है, तभी सब गलत गलत अर्थ लगा रहा है शास्त्रों को, अश्रुतम पूर्णम ब्रह्म ये नी स अश्रुपूर्ण, पहले श्रुणोति श्रु बना रहे, श्रवणम श्रवणात्मक कार्यम इत्यर्थः, न श्रवणात्मक कार्यम कृतम इति अश्रु, कस्मिन् विषये पूर्ण ब्रह्मणि विषये, पूर्णे ब्रह्मणि विषये इति अश्रु पूर्ण। और देखो आकुलम में पच्छेद करना, इसलिए अकुलम नहीं, हाँ अकुलेक्षण माने ब्रह्मज्ञानी हो गया, नवित कुल अकुल, हमने ब्रह्म जिसका कोई कुल नहीं होता, हमने जन्मादि कारण नहीं है, वो ब्रह्म हो गया कुल। अकुलम ईक्षते सर्वत्र अकुले क्षण, हमने ब्रह्म क्षण, हमने ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा वो। इसलिए आकुले क्षण दीर्घ मैंने आंग उपसर्ग है यहां पर, और कुल शब्द के साथ समास है। इसे सामान्य अर्थ में भी आकुल ही लिया जाता है। अश्रुभि, अश्रुभि मने आंसुओं से पूर्णे आकुले ईक्षणे यस्य, ईक्षण जो सामान्य अर्थ में भी आंग उपसर्ग ही है। मैंने आपको जानबूझ के बताया, ऐसे पच्छेद कर गलत न ले ले, अकुले क्षण कर दे ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा, सर्वत्र ब्रह्म को देखने वाला। इसलिए ना आकुल ईक्षण आसमंता कुलमेव ईक्षते पश्यति यह स आकुल क्षण तम आकुल क्षण ऐसे बन जाए। कुछ तम सदा दुखादिकम में लाती थी कुलम, दुखादि को प्रदान करने वाला का नाम कुल है। ऐसे कुल को ही देख रहा है चारों तरफ, और वाक्य में देखो दूसरे जिन जिन को देखो सबने दुखी दिया है ना उनको, और दुख देने वालों को वो अपना संबंधी मान के अब स्नेह भाव से देखने लगा है। कृपया विष्टम, दुख देने वालों को कुल वाले कितने थे वो दुर्योधन, सब अपने कुल वाले हैं। धृतराष्ट्र वगैरह सब ने जितने भी द्रोण है सब अपने भीष्म वगैरह सारे वो अपने कुल संबंधी रिश्तेदारी बन रही सबके साथ, और वो सब इन किन रिश्ते संबंधित है। और वो लोग जो हमेशा दुख देते रहे हैं उनको ये देख रहा है किस दृष्टि से, कृपा दृष्टि से, स्नेह दृष्टि से देख रहा है। अतएव विषीदंतम, इसलिए विषाद, जब व्यक्ति सम्यक श्रवण के अभाव वाला होता है वह दुख देने वालों पर भी दया करता हुआ स्वयं विषादी हो जाता है, कि विवेक समय काम नहीं करता है। दुख कौन दे रहा है हमको, बाहर के लोग नहीं दे रहे हमको दुख, हमें दुख कौन देता है, अपनी रजगुणी तामतम गुणी वृत्तियां, इन्हीं की वजह से मनोराज जो जाता है, इन्हीं की वजह से अनेक इच्छाएं जगती, इन्हीं की वजह से अनेक इच्छाओं के चक्कर में लोग दुनिया में भागते रहते हैं। रागेश क्रोधेश महाशनो महापापमा इत्यादि आगे कहेंगे भगवान जवाब में, यही हमारे असली शत्रु है अंदर बैठे हुए हैं, यही दुख दे रहे हैं। अब इन पर हम दया करे जा रहे हैं रोज रोज, जो कामना जगती उसके पीछे भागते रहते, फिर भी भागते रहते भागते रहते। अरे कामना को छोड़ो, इसलिए गिनती हम लोग कहते ना संत ही जो मन को मार, एक दो तीन चार मत करो समय बेकार, पांच छ सात आठ नित्य करो गीता पाठ, नौ दस ग्यारह बारह संत ही जो मन को मारा, तेरह चौदह पंद्रह सोलह मुख से बोलो बम बम भोला, सत्रह अठारह उन्नीस बीस गट गट में देखो जगदीश, एक से बीस गिनते हैं जो ज्ञान बड़ी भर दी। न कामनों को मारना जरूरी है, ये हमको दुख देने वाले हैं, और उन पर हम दया करेंगे तो सदा विषाद में डूबे रहेंगे। और ऐसे विषा विषीदंतम साधकम प्रति इदम वाक्यम, जगाने वाला वाक्य को कौन कहता है, मधुसूदन वाच, मधुसूदन जी कहते हैं। मधुसूदन शब्द का अर्थ तीन है, तीन अलग अलग अर्थ होगा। एक तो पहले से हमने जो अर्थ लिया ही है, कौन है मधु नामक जो अरी असुर, उसका अरी है ये, उसका सुधन नाश करने वाला, उसका शत्रु मधु का अरी माने मधुरी बनाया ना आपने, मधु कौन है राक्षस है असुर है, उसका अरी कौन है विष्णु भगवान है, जो मधुसूदन में विष्णु भगवान हो गया। मधु एक असुर था, असुर कौन होता है असुषु, एव रमन दीदी असुर, असुषु प्राणेश प्राण विशेष शब्दादिश एव रमन्ते भोग विलास रीति असुरः, तम सूदयती मधुसूदन। और हम लोग सब एक तरह से शुरू में क्या है असुर ही हैं, कि अपने इंद्रिय विषयों के अंदर हम लोग लोभ लालच से लगे हुए रहते, भोग विलास में लगे हुए हैं, खाने पीने मौज मस्ती में लगे रहते हैं, तो सब असुर हो गए ना। ये असुरता का कारण क्या है, वही रजगुणी और तमोगुणी वृत्तियां, अज्ञान की रजगुणी तमोगुणी वृत्तियां ही असुरता का कारण है। उसको सूदयति इति मधुसूदन, उसको ज्ञान के द्वारा नष्ट कर देने वाले का नाम मधुसूदन है। तो पहला अर्थ इसलिए हो गया मधु आख्यस्य असुरस्य नाशक सूदन सूदयती मध्वाक्यम असुर सूदयती मधुसूदन अथवा सर्वेशां देह मधुवत प्रियो इष्ठो यत् मधु सभी को अपने शरीर के अंदर प्रियतम वस्तु क्या है आपके लिए आपका अपना अपना अहंकार अपना अपना अहंकार ही प्रिय है। लेकिन अहंकार को चोट लग जाए तो सहन नहीं होता है ईगो प्रॉब्लम होता है हर जगह ईगो पर आपकी अहंकार प्रसन्न है तो बस अब सब कुछ ठीक ठाक है। अहंकार को चोट लगने वाले किसने एक छोटी सी बात भी कहे जिंदगी भर के लिए आपके लिए शत्रु हो जाता है। मधुवत गुणवत प्रिय वस्तु क्या है अहंकार है। तम आत्म प्रकाशने न सू देती थी मधुसूदन उस अहंकार को आत्मा के प्रकाशन के द्वारा नाश करने वाले का नाम मधुसूदन गुरु इत्यर्थ। पहले वाला मधुसूदन सर ज्ञान सामान्यम अज्ञान को नाश ज्ञान करता है। दूसरे में अहंकार को नाश करने वाला गुरु है। तीसरे में शुद्ध ब्रह्मार्थ लेंगे देखिए कैसे क्योंकि मधु विद्या छांदोग्य परिषद में भी आया है ब्रह्म विद्या में भी है माने बृहदारण्यक में भी है दोनों जगह आता है। मधु का अर्थ वहां पर जो भी अर्थ लिया अंत में वहां पर भी स्वरूप कर ले जाते हैं स्वरूप का नाम स्वरूप आनंद का नाम मधु है। यम पृथ्वी सर्वेशां भूतानां मधु सकल भूतों का सार मधु क्या है पृथ्वी है। पृथ्वी का मधु ऐसे करते करते आप से लिया आप ओम में आया ओम के द्वारा बोध्य मधु क्या है आपका स्वरूप है कि तस्य वाचगा प्रणव उस आत्मा का उस ईश्वर का परमात्मा का ब्रह्म का वाचक है ओ ओम ही सार बताया हाँ? और उसका भी स्वरूप वो वाच्य वाचक है जिसका और उसका द्वारा वाच्य कौन हो गया ब्रह्म हो गया स्वरूप हो गया इसमें मधु शब्द अर्थ हो गया ब्रह्म। श्रवणा मधु स्वरूप आनंद मधु शब्द क्या है ना स्वरूप आनंद स्व अपरोक्षवताम स्फोरयति सूदयति प्रकाशयति इति मधुसूदन तम स्व अपरोक्षवताम प्रत्येव यमेव एष वृणुते तम प्रति आत्म स्वगुं स्वाम विवृण्वते विवृण्वते तुन गुं स्वाम मंत्र आता है। जो इस आत्मा को वर्ण करता है उसी के प्रति आत्मा अपने आप पर्दा खोल करके दिखा दे अज्ञान में पर्दा हट जाएगा और आत्मा का प्रकाशन स्व अपरोक्षवताम जिसने इसका वर्ण किया और इसका अपरोक्ष कर लिया उनके लिए ही केवल प्रकाशित होने वाला स्फोरयति प्रकाशयति सूदयति इति या सूद धातु प्रकाशन अर्थ में धातु मनिकार तत्व ले रहे हैं इति मधुसूदन शुद्ध ब्रह्म इत्यर्थः तीनों अर्थ है। तो पहला अर्थ ज्ञान हो गया ज्ञान अज्ञान का नाशक है। दूसरा गुरु अहंकार के नाशक है। तीसरा ब्रह्म स्वरूप बोधक है। यही तीनों यहां पर होगा। भगवान क्या करेंगे कर्म संबंधी अज्ञान को कर्म संबंधी सम्यक ज्ञान देकर नष्ट करेंगे। अर्जुन के अहंकार को भक्ति योग के द्वारा गुरु बन करके नष्ट कर देंगे और अंत में ज्ञान योग के द्वारा स्वरूपावबोध करा देंगे विस्मृति को हटा करके स्मृति लाभ करा देते हैं। इसलिए यह उपक्रम में ऐसा शब्द यहाँ पर मधुसूदन कर्तृत्व में है वो भी संबोधन नहीं है यहाँ पर मधुसूदन प्रथमांत है तम वाक्य उवाच। तो एतार्ष तीनों के बात को समझाने के लिए जब कर्म निष्ठा भक्ति निष्ठा उपासना निष्ठा और ज्ञान निष्ठा तीनों के माध्यम से अर्जुन को यहां पर उद्बोधन करना है जगाना है। और ऐसे जगाने में शुरू कैसे कर रहे हैं सामान्य वाक्य शुरू करेंगे जैसे होता है ना कोई भी विषय शुरू होता है पढ़ाई शुरू होती किसी ग्रंथ का पहले सामान्य बात ही होती है पहला दिन मंगलाचरण कर दिया विशेष कुछ नहीं होता पहले दिन बड़ा बात बोल दिया फिर आदमी घबरा जाए क्या बात है दिमाग ऊपर से उड़ गया क्या है इनके पाठ में जाने से फायदा नहीं है आएगा नहीं अगला दिन से पहले दिन उतनी बात बतानी है ढंग से बतानी ताकि उसके आकर्षण हो और सुनने की इच्छा जग जाए इसी तरह से यहां पर भी भगवान अब कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं। इससे पहले गौतमी स्मृति का हम सूत्र ले रहे हैं जान करके, जो अधिकारी अध्याय गया है उसमें पहला अधिकारी का लक्षण होता है दया। पात्र पर दया करने का, पात्र पर दया करने का विवेक होना जरूरी है। उस विवेक अभाव से कृपया विष्टम हो गया अर्जुन, अपात्रों पर दया कर रहा है। दया सर्वभूतेषु शांतिर अनुसूया अशुचिर अनायासो मांगल्यम अकार्पण्यम स्प्रिया चित्तष्टौ आत्मगुणाः। एक साधक में होने वाले, अधिकारी में होने वाले, अधिकारी के आत्म अंतकरण में होने वाले ये आठ गुण गिनारे हैं, उसी को मोक्षाधिकारी मानते गौतम ऋषि। सबसे पहला सर्वभूतेषु दया, यही अर्जुन में आया। सकल भूतों में, सकल भूतों में नहीं आया अभी, उसको दिखा सामने वाले भूतों में आया है। जैसे मरे हुए भूत तो थे ही, उन पर दया आ गया। दूसरा शांति ही, सर्वभूतेषु क्षमा, अनसुया सर्वभूतेषु गुणेषु दोष आविष्करण असुया और अनसुया, असुया रहित होनी चाहिए। पर गुणों में भी दोष देखना, जलन के स्वभाव में यही होता है, जो दूसरों से जलते हैं ना वो गुण में भी दोष निकालना शुरू कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। यदि मुमुक्षु है तो मुमुक्षु के लिए ये नहीं होना, अनसुया। और असमंता शुचि शुद्धता, और विशेष कर्म आदि आयास रहित अनायास, कर्म में आसक्त हो जाएंगे, कर्म में प्रवृत्ति है तो फिर वो नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता है। कर्मासक्ति रहित होना चाहिए, कर्म करने से नहीं वो रहित नहीं बोल रहा है, कर्मासक्ति रहित है। इसलिए ये आश्री धातु को प्रयोग कर रहे जान करके। मांगल्यम सदा शुभ कर्म करने वाला, अकार्पण्यम कृपणता से रहित, परिग्रह बुद्धि से रक्षा करने वाला नहीं वस्तुओं की, अपरिग्रह बुद्धि से उपयोग करने वाला होता हुआ तेन तेन पुंजिता के सिद्धांत पर जीने वाले उनको कहते हैं अकार्पण्य। अस्पृहा, और किसी भी वस्तु विशेष व्यक्ति विशेष के प्रति स्पृहा का अभाव, या गुण है। और अर्जुन में लगभग ये सारे चीजें हैं। इस समय उसने क्या कर रखा है, सानिधन सकल भूतों में दया कर रहा है, उनके आपताइता को क्षमा कर दे रहा है, और उनमें रहने गुणों को देख रहा है भी, उनके अंदर गुणों में दोष नहीं देख रहा, अनुसूय भाव है, बल्कि उनके दोषों में भी गुण देख रहा है, मानता है उनके दोषों में भी गुण देख रहा है। ये विशेषता हुई ना शुद्ध तो ही, उसका नाम ही अर्जुन कहेंगे आगे, अभी अगला श्लोक में भी अर्जुन संबोधन देंगे भगवान। और कर्म में आसक्ति नहीं है, इसे कर्म त्याग कर दिया, जो कर्म करने आया था ये कर्म आसक्त होता तो लगा रहता उसे नहीं, विसर्ज सुश्रंचापम बढ़ गया है, साफ दिख रहा है कर्मासक्ति भी नहीं। और संन्यास भी शुभ कर्म की ओर उद्युत हो गया है, शुभ कर्म की ओर उद्युत हो रखा है, और सर्वस्व त्याग करता है, कार्पण्यता का अभाव दिखा दिया, तीनों लोगों का फल मुझे नहीं चाहे बोल दिया, अभी त्रैलोक्य राज्य से था तो भी नहीं चाहिए, का कृपणता रह गई, कृपणता नाम की चीज भी नहीं है। अतएव किसी भी वस्तु में उसको स्पृहा, सारे गुण उसमें दिख रहा है, लेकिन शुरू के दो तीन गुण जो गड़बड़ कर दिया, पात्रों में कर दिया, ये कर दिया। अब उसको भगवान कैसे याद दिलाएंगे जगाएंगे, देखिए श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनारिजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन कुतः त्वा, कुछ ऐसे पाठ लेंगे मुख्य रेंज से सब लोग ऐसे ही लेते हैं, त्वा कर त्वा मैंने त्वा, या तो कुतस्तु आकस्मलम इदम तू, सारे उसके तर्क को काट दिया भगवान ने, एक शब्द बोल दिया, किंतु तुमने जितने युक्तियां दी है, शास्त्र दिया, श्रुति स्मृति युक्ति लौकिक न्याय, वे सारे के सारे गलत है। इस बात को किंतु तू से काट रही, फिर क्या कहता है, आसमंता कश्मलम, चारों तरफ से तेरे अंतकरण, शुद्ध अंतकरण के ऊपर चारों तरफ से बादल घेर लिया, अरे सूर्य के सामने से बादल घिरता है, चार दूर से बादल घिरता नहीं, तेरे पे कैसे कैसे हो गया? हे अर्जुन, हे अर्जुन संबोधन, शुद्ध अंतकरण वाले तेरे को चारों तरफ से इदम कश्मलम आकश्मलम, अभी कदा विषय में युद्ध काले कुतः कहां से आ गया? और दूसरा श्लोक भाग तो है ही है, फटकार है, पहले प्रेम से बोल रहे कहां से आ गया, क्यों ऐसे गलत गलत सोच रहा है, ऐसे सोच त्याग दे, उसके अंदर कोई प्रक्रिया नहीं, चुपचाप बैठा था। धन आर्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन, हे अर्जुन तुम क्या कर रहा है? फटकार है, अनार्य जुष्ट आर्य जुष्टम सेवितम इति आर्य जुष्टम, न आर्य जुष्टम इति अनार्य जुष्टम, आर्यों से जो सेवित जुष्टम ने सेवित, उस मार्ग को छोड़ के चल रहे हो, अस्वर्ग्यम अस्वर्ग को भी नहीं देने वाला ऐसा कर्म की ओर तुम जा रहे हो। यदि कहोगे मैं स्वर्ग चाहता हूं, में ये करना है रहो, ऐसी बात नहीं है, और यह लोक में भी तुमको फल नहीं मिला, कीर्ति कर्म अर्जुन कीर्ति भी नहीं मिली, हे अर्जुन संबोधन आर्य शब्द कुंता कैसे रिगतो धातु से आर्य बना, गति का अर्थ क्या होता है? तीन गति जप्ति प्राप्त गति धातु सामान्य अर्थ है, सामान्य रूप है ना, गति अर्थ वाले धातुओं को क्या बोला भाष्यकार ने? गति जप्ति प्राप्ति, तीन अर्थ होता है, और ये भी गति है, यहां भी इसे गति अर्थ क्या होना, तीन अर्थ लेनी पड़ेगी, गति ज्ञान और प्राप्ति, अर्थात गति क्या होगी? आर्य उसको कहते हैं जिसे धर्म में ही गति है, मैंने प्रवृत्ति है, धर्म एव प्रवर्तितुम योग्य इति आर्यः, रि गतो धातु से रि हलो नेत नेत प्रत्यय हुआ, आर्य शब्द बना, योग्य अर्थ में होता है, अर्ह अर्थ में होता है, धर्म एव प्रवर्तितुम अर्ह इति आर्यः, धर्म प्रवृत्ते चेत धर्मे प्रवृत्ते चेत अंतगण शुद्धिया परोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्नोति इति, परोक्ष ज्ञान, ज्ञान अर्थ होगा ज्ञप्ति, तद क्या होगा? परोक्ष ज्ञान होगा, परोक्ष ज्ञान होने का फल क्या निकलेगा? अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो गति ज्ञान प्राप्ति, ऐसे लक्ष्य से प्रवृत्त होने वाले का नाम आर्य होता है, धर्म में प्रवृत्ति तथा अंतर शुद्धिया परोक्ष ज्ञान प्राप्ति तदनंतरम लक्ष्य प्राप्ति अप्रोक्षानुभूति, गति ज्ञान प्राप्ति, तीनों धातु का अर्थ, धातु का जो तीनों अर्थ है वो यहां पर घट रहा है। ऐसे थे आर्य लोग तुम्हारे पूर्वज, जिस वंश के तुम लोग माने जाते हो, कुरुवंश भरतवंश वगैरह, वो सब कैसे थे? वे आर्य थे, उनसे जुष्टम सेवितम, उनके द्वारा जो अपनाया गया जो धर्म है उसे तुम त्याग कर चल रहे हो, अनार्य जुष्टम इदम कुतः, ऐसे हमें कर लेंगे। हे अर्जुना, यह जो अनार्य जुष्ट कार्य करने के लिए तुम्हारे मन कैसे आ गया? और क्योंकि जो शोक का पार करने वाले को भगवान वहां भी कहा, चांद्र के परिषद में भी भगवान जो शब्द संत कुमार के लिए प्रयोग हुआ, स्वयं भगव शोचामी, भगवान संत कुमार को समन करते हुए कहता है, ताम मां भगवान शोक से पारम तारय, तो ऐसे जो मैं शोक के पार कराओ करके भगवान कर चाहूंगा कहता है, यहां भी भगवान कह रहे हैं, भगवान का लक्षण पूरा है, सात बार में भी है, इनमें भी है, तब शोक के पार जाने के लिए मुझे स्वर्ग जाना है, ये सोच के जी सोचता है वह, स्वर्ग जाना है मेरे को, इसलिए मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है जिससे मुझे स्वर्ग मिले, इसमें हिंसा तो युद्ध कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहता, ये जैसे कहते हैं तो भगवान कहता है नहीं नहीं, तुम अहिंसा पर धर्म करके जो चल रहे हो वह भी तुम्हारे अस्वर्ग ही है, स्वर्ग नहीं देने वाला। यदि वो कहता है मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, आर्यजुष्ट क्या है? मोक्षार्थ है, आर्यजुष्ट परंपरा क्या है? आर्यन किसने किया? अप्रोक्षानुभूति के लिए, धर्म में प्रवृत्त हुए उसे परोक्ष ज्ञान पाए, परोक्ष ज्ञान पा करके अनुभूति पाले का मतलब मोक्ष पाए, अनार्य जुष्टम जो है मोक्ष रहितता को खत्म कर रहा है, तो तो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, इसे मैं अनारिष्ट हो जाऊं, क्या आपत्ति है तुमको? स्वर्ग भी नहीं मिलेगा कभी कोई भी, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, यहीं पर मैं जन्मूंगा मरूंगा, जैसे मेरे सोते रहूंगा, कोई बात नहीं। दक्षिणायन मार्ग नहीं चाहिए मुझे, उत्तरायण मार्ग नहीं, दक्षिणायन मार्ग नहीं, जैसे मेरे से मुझे स्वीकार है। कहते भगवान तब कदा की कीर्ति कर, यहां भी जन्म लोग है तो कीर्ति तक नहीं रहेगा तेरा, यहां जन्म जो लेते हैं क्यों लेते हैं? यश प्राप्त, और यश भी तेरे को नहीं मिलने वाला, जीते जी नहीं आगे भी कभी नहीं। आते तीनों मार्गों से तुम भ्रष्ट हो रहे हो, अनारिष्टम मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट हो, अस्वर्गम उत्तरायण दक्षिण मार्ग से भ्रष्ट हो, और अकीर्ति कर्म करके जैसे तीसरे मार्ग से तुम भी भ्रष्ट।